cukrová vata. Pojďme se teď chvíli bavit o vás, Sabine. Jak to mám ráda? Na pejska, na koníčka, nebo jenom tak na lízanku? A nebo s kolika milenci svý matky jsem spala? Jasně. Jasně, vás zajímá moje matka. Nevidíte, ne? Všechny vždycky zajímala moje matka. Fajn, moje matka.